wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 19 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Senacie po rozmowach okrągłego stołu PiS mówi o konstruktywnym spotkaniu, opozycja chce poznać kalendarz wyborczy. Sądy wracają do normalnej pracy po pandemii koronawirusa. Na 3 miesiące trafił do aresztu Piotr L., który uprowadził byłą partnerkę i dziecko. Rozmowy w ramach okrągłego stołu dotyczącego ustawy wyborczej były konstruktywne, tak mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klubów parlamentarnych i marszałek Senatu. Poseł Czarnek informował, że PiS nie zgodziło się na, jak mówił, instrumentalne potraktowanie przepisów kodeksu wyborczego dotyczących stwierdzenia ważności wyboru prezydenta. 7 sierpnia w Pałacu Prezydenckim musi być prezydent wybrany na nową kadencję ze stwierdzoną ważnością wyborów prezydenckich, a zatem musi być również ten termin przewidziany na stwierdzenie ważności wyborów przez Sąd Najwyższy. Przypomnę, że ten termin kodeksowy jest jednoznaczny i dzień złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta też jest jednoznaczny. 7 dni od stwierdzenia ważności wyborów przez Sąd Najwyższy i od tego nie odstępujemy. Po rozmowach poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski stwierdził, że PiS chce wyborów 28 czerwca. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości powiedzieli, że to właśnie ta data będzie obligowała kalendarz wyborczy. Lewica stała i stoi na stanowisku, że powinniśmy poznać ten kalendarz wyborczy, który będzie dawał szansę, że wszyscy kandydaci będą mieli równe szanse. W czwartek projektem przepisów w sprawie wyborów mają się zająć komisje senackie. W przyszłym tygodniu znów planowane są rozmowy między przedstawicielami różnych ugrupowań politycznych. Nowa ustawa o wyborach prezydenckich zakłada zorganizowanie głosowania w sposób tradycyjny oraz korespondencyjny. Zaczyna się odmrażanie sądów. Sędziowie znów będą prowadzić postępowania z udziałem stron i świadków, także sprawy adopcyjne i rozwodowe. Więcej spraw w sądach będzie miało pilny charakter. Będą to sprawy, w których stosowane jest tymczasowe aresztowanie, a także na przykład o wyrażenie zgody na zabieg medyczny. Tak ważne to w czasie epidemii. Wśród spraw pilnych znajdą się również m.in. przesłuchania świadków w postępowaniach dotyczących przestępstw seksualnych. Będą mogły być szybko przeprowadzane bez względu na to, czy podejrzany o takie przestępstwo został już zatrzymany. Rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Agnieszka Borowska dodaje, że w wielu sprawach będzie można uzyskać wyrok bez rozprawy, aby nie narażać zdrowie uczestników postępowania. Będzie tak w sytuacji, gdy względy bezpieczeństwa epidemicznego nie pozwalają na odbycie normalnej rozprawy, a sąd nie dysponuje sprzętem umożliwiającym przeprowadzenie rozprawy na odległość. W takim przypadku, w razie konieczności rozpoznania sprawy, będzie można ją rozstrzygnąć na posiedzeniu niejawnym, oczywiście po odebraniu od stron na przykład pisemnych stanowisk. 23 maja ponownie zaczną biec terminy sądowe, czyli na przykład znów zacznie upływać czas na odwoływanie się od wyroku albo składanie wniosków. Na 3 miesiące trafił do aresztu Piotr L., który zdaniem śledczych w ubiegły czwartek w Gołębiewie Wielkim uprowadził byłą partnerkę i 3-letnie dziecko. Wcześniej mężczyzna w prokuraturze usłyszał zarzuty pozbawienia wolności 2 osób, kierowanie gróźb karalnych wobec 25-latki oraz niezastosowanie się do sądowego zakazu zbliżania się do niej. Mężczyzna ma już na koncie 1 wyrok, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Sąd rejonowy Gdańsk Południe Gdańsku wyrokiem z 11 lutego tego roku skazał bowiem mężczyznę na karę 2 lat pozbawienia wolności za przestępstwa popełnione na szkodę tej samej kobiety. Jednocześnie do czasu prowadzenia kary do wykonania zakazał zbliżenia mu się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów. Mężczyzna miał 2 czerwca zgłosić się do odbywania kary, więc dlatego mimo wyroku był na wolności. Jak twierdzą śledczy, w czwartek podejrzany siłą wciągnął 25-latkę i 3-letnie dziecko do samochodu. Po jakimś czasie uwolnił ich i uciekł. Został złapany wczoraj w swoim domu. Teraz grozi mu do 12 lat więzienia. Francuskie związki rolnicze biją na alarm. W rzeźniach nie są przestrzegane zasady sanitarne. To w kilku takich zakładach wybuchły kolejne ogniska epidemii koronawirusa. Kilkudziesięciu pracowników z co najmniej trzech rzeźni jest zakażonych koronawirusem. Przyczyną tego są warunki pracy, w trakcie wykonywania której nie można przestrzegać wymogów sanitarnych, na przykład dystansu społecznego 1,5 metra. Wprawdzie wszyscy noszą maseczki i przyłbice ochronne, ale to nie są wystarczające środki zabezpieczające przed zakażeniem. Według specjalistki w dziedzinie epidemiologii Karine Lacombe dokładne określenie we Francji lokalizacji ponad 20 nowych ognisk wybuchu koronawirusa jest z jednej strony ostrzeżeniem przed możliwością nawrotu epidemii i zarazem apelem o zachowanie maksymalnych środków ostrożności, a z drugiej jest też elementem umożliwiającym likwidację zakażeń koronawirusem na wielką skalę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Na początek informacja kolarska. Wszyscy fani Rafała Majki na czerwono powinni zaznaczyć sobie najbliższy weekend. W sobotę i niedzielę nasz brązowy medalista z Igrzysk w Rio wystartuje w tak zwanym wyścigu gwiazd. To oczywiście rywalizacja wirtualna na specjalnych platformach. O takiej formie ścigania w czasie pandemii słyszeli Państwo nieraz. Ale takiej obsady to chyba jeszcze nie było, bo poza Majką wystartują m.in. Brytyjczyk Chris Froome, Duńczyk Mats Pedersen, Niemiec Pascal Ackermann czy Włoch Vincenzo Nibali. W sumie 16 topowych gości z dyscypliny. Co ciekawe, będzie to rywalizacja w formie pucharowej, czyli zaczynamy niejako od 1/8, w której Rafał Majka zmierzy się z Belgiem Tomasem De Gentem. A teraz wieści siatkarskie. Reprezentacja Polski w tym roku żadnego ważnego turnieju nie zagra. Igrzyska przełożone, Liga Narodów odwołana. PZPS wspominał coś o sparingach, ale brak jeszcze konkretów na ten temat. I tak na dobrą sprawę jedyną dużą międzynarodową imprezą siatkarską, która odbędzie się w tym roku, no bo jeszcze jej nie przełożyli, może być 18. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Organizatorzy robią ponoć wszystko, by udało się go zorganizować, prawdopodobnie w zmienionej formule. Zatem kadra, która 1 czerwca w Spale rozpocznie zgrupowanie, będzie się przygotowywać właśnie do memoriału, ale należy poczekać z hura optymizmem, mówi Bartosz Kwolek. To wszystko jest takie palcem po głowie pisane, bo nie możemy też przewidzieć, co się stanie w następnych 2 tygodniach. W Spale okaże się, że ktokolwiek był zarażony i cała kadra będzie odwołana, więc nie da się stwierdzić, jak to się rozwinie. Na razie jest taki plan, jak jest. Mam nadzieję, że on zostanie, ale to też nie jest w 100% potwierdzone. Pierwotnie zawodnicy reprezentacji Polski mieli zmierzyć się w dniach 9-11 lipca z Argentyną, Tunezją i Iranem. Dobre wieści dla kibiców piłki. Futbol jest powoli odmrażany, grają w Niemczech, czekamy na powrót ekstraklasy i tak dalej. Ale wybiegnijmy w przyszłość bardziej, już do 2021 roku. Bayern Monachium, Inter Mediolan i Real Madryt zagrają wtedy w Europejskim Pucharze Solidarności. Co to za turniej? Przede wszystkim charytatywny, a jego hasło to futbol dla bohaterów, czyli personelu medycznego walczącego z koronawirusem. Rywalizacja w takiej idei ma być wyrazem solidarności i braterstwa między krajami Europy. Turniej ma być rozgrywany systemem ligowym, każdy z każdym w 3 miastach, Madrycie, Mediolanie i Monachium. Dokładnej daty organizatorzy jeszcze nie podali, także trzymajmy się, że to jakoś za rok. A skoro już wywołaliśmy Monachium, właśnie tam koszykarze Ligi Niemieckiej dokończą swój sezon. Turniej z udziałem 10 drużyn będzie rozgrywany bez udziału publiczności od 6 czerwca, a mistrza kraju poznamy 3 tygodnie później. A za 2 godziny kolejny serwis sportowy w Trójce. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 10 stopni na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, tam najchłodniej. Dużo cieplej w pasie od Wrocławia po Rzeszów, od 19 do 23 stopni. W centrum i na zachodzie od 12 do 18. W nocy synoptycy zapowiadają słaby deszcz, a nad ranem mgłę. Jutro termometry pokażą od 11 do 18 stopni. Będzie pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.

getting somewhere, somewhere far away from here. We never learn, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Stop your crying. Harry Styles na początek do 23 dzisiaj. Nie tylko polska muzyka, ale jej będzie zdecydowanie najwięcej. Motyle umarły, a ramiona przykrył mróz. I wzdłuż polarnych nie zobaczę z tobą już. Wyłamiesz mi serce, połamiesz ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę. Uczucie upadły, rozsaskały się o stół. W tych ścianach bladych jeszcze pełno twoich snów. Cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę. Połam mi ręce, a w serce winu. Uczucie upadły, rozsaskały się o stół. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę. Połam mi ręce, a w serce winus. Wyłamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne. Od zespołu Loreń dostałem płytę do posłuchania jeszcze przed jej wydaniem i miałem zasugerować, jaki utwór mógł być singlem, i kiedy posłuchałem całego albumu, to stwierdziłem: każdy. To teraz wspomnienie sprzed lat. Interlux Torpeda, czyli Tilt na antenie Trójki. Każdy się boi swojej paranoi. A teraz będzie premiera. Nowy utwór Joanny Forbrot. Rok pod chińskim psem to była Joanna Forbrot i jej zupełnie nowe nagranie. Zespół Republika, 19, godzina 19.30, w tej chwili już właśnie minęła. No i raz jeszcze przypomnimy to, co graliśmy przed tygodniem, bo gdzieś tam odgrzewałem w płytach nagranie Fiolki, prawie nie znam, więc może warto je przypominać. Mów do mnie. Kołysz głosem swym, powiedz mi te wszystkie piękne słowa. Opowiedz, jak odnalazłeś mnie. Chcę to słyszeć wciąż od nowa. Twe słowa rozbiją każdy mur, zlecą jak modlitwa prosto w niebo. Odchodzę mnie, już nie ma. Zostań w domu z Trójką. Ten chór w tle fiolki, czyli Leszek Biolik, to zabrzmiał zupełnie jak chorały gregoriańskie. No ale nic dziwnego, ponieważ piosenka była dodatkiem do płyty, która była soundtrackiem do filmu Quo Vadis. No słynnego filmu swoją drogą. Zresztą fiolka była na premierze tego filmu w Rzymie u Jana Pawła II jeszcze. No i co? No i w tej chwili będzie zespół Brodacze. Life Act. Time to zespół Brodacze Life Act. Jak mówiłem wielokrotnie, czekam na drugą płytę. Znam już właściwie połowę tej płyty. No i będzie chyba równie ładna jak pierwsza. Nie zawsze jest potrzebne. Joka, czyli Joanna Literska. Ja byłem nawet w studiu, kiedy Joka nagrywała tę swoją płytę, jedyną pod pseudonimem Joka. No i nie ukrywam, że byłem mocno zdziwiony tym, co słyszę, bo dźwięki wydawały być się bardzo wręcz magiczne. Mało tego, ta piosenka tydzień po premierze była, co prawda tylko przez tydzień, ale była najczęściej odtwarzanym utworem w polskich radiach w Polsce. To teraz może Beef i Ania Brachaczek, Legenda o miłości z gwiazd. Legenda o miłości z gwiazd. To był zespół Beef. No i czas na spotkanie z Agnieszką Obszańską, no i z kulturalnymi informacjami. Dzisiaj Short Waves Online. Teren. Kultura. To zapowiedź festiwalu Short Waves, świetnie znanego fanom filmowego krótkiego metrażu, który odbędzie się w nowej, letniej odsłonie między 18 a 23 sierpnia. A tymczasem proponuję rozgrzewkę Short Waves Online. I z czym się zmierzymy? Jest to propozycja, którą postanowiliśmy przygotować w takim duchu działania online, ale takiego bardziej skrojonego na miarę możliwości skupienia naszych widzów. Mówi Emilia Mazik z Short Waves Festiwalu. Wiem, że teraz kontentu w sieci jest naprawdę sporo, więc nie chcieliśmy całego festiwalu, czyli ponad 300 filmów do sieci wrzucać. Przygotowaliśmy propozycję otwartą na cały świat, więc też zdecydowanie taką zapraszającą do kontaktu z tym, co uważamy za najlepsze, czyli polskim kinem krótkometrażowym w całym bogactwie jego różnorodności. Zapraszamy na 5-dniową prezentację 7 filmów krótkometrażowych, które będą dostępne na platformie ninateki.pl, czyli w formie wolnego dostępu, a także w formie konkursu. Jakie filmy zobaczymy? Bardzo nam zależało, żeby ta selekcja filmowa w pewnym sensie skupiała w sobie to, co jest najpiękniejsze w krótkim metrażu, czyli jego absolutną różnorodność. To, co się dzieje teraz w polskim kinie krótkometrażowym, to jest absolutne szaleństwo, bo wielość form, tematów czy stylu wypowiedzi jest naprawdę ogromna. My tutaj wybraliśmy 7 tytułów, które były niejako wyselekcjonowane do konkursu polskiego Shortwave Festival, a także do konkursu polskich filmów eksperymentalnych, więc ten rys eksperymentalny jest tutaj mocno widoczny. Są to filmy nowe, świeże, aż 5 tytułów, które zobaczymy, to będą tak naprawdę premiery online. Te filmy gdzieś tam być może się pojawiały na niektórych festiwalach filmowych, natomiast głównie będą po raz pierwszy dostępne w internecie i będą to formy dokumentalne, krótkie animacje, filmy eksperymentalne, a nawet teledysk. Ale, to jeszcze nie koniec. Tak, poza taką propozycją pod tytułem proszę Państwa, oto 7 filmów, proszę oglądać, głosować, my także chcemy dać możliwość tym twórcom opowiedzieć o swojej pracy i Kaja Klimek, krytyczka popkulturowa, będzie prowadziła rozmowy z twórcami, które będą w formie live transmitowane za pośrednictwem platformy Facebook, więc będzie można słuchać, komentować to, co na bieżąco będzie prezentowane. Będziemy też na żywo transmitować 28 z kolei maja wręcz nagrody, tej właśnie nagrody publiczności, a także wówczas ogłosimy, który z widzów czy widzek głosujących w tym plebiscycie publiczności otrzyma specjalne wyróżnienie w postaci karnetu na sierpniowy Shortwave Festival i do tego zestaw festiwalowych gadżetów. Każdego dnia można sobie te filmy oglądać w takiej kolejności, jak się chce, codziennie jeden, codziennie kilka, jak kto woli. Warto zarezerwować sobie czas. Od jutra Shortwaves Online, a szczegóły znajdziemy na stronie www.shortwaves.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszała Agnieszka Opszańska, a na koniec jeszcze tej godziny Szatakuś. Zapomnieniu, na zewnątrz nie ma nas.